الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيرانا كالذي دلال كالذي استهوته الشيطان في الأرض شياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قول الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير بر سبحانه وتعالى من قل وقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل وقال يا محمد أنا دؤو ندخ دنيو ndax dañuy jaamu min dunillahi kenen kudul yalla ndax da nga ñuy wax ñu jaamu kenen kudul yalla wala ñukoy wo ci suñuy ñaan wala ñukoy jaamu suñuy jaamu yalla mako lo xamne la yanfa'una duñu jeriñ wala yadurruna te duñu lor ay way ndax da ngeen ñuy wax ñu def lool ngeen ñuy jaamu lo xamne duñu indil jeriñ duñu lor wana ruddu ñuy delu ala aqabina ca sunu ceddo ga ñu nekkon ñen ñu delo ca ceddo gu ñeek ga ha Allahu akbar narji'u kuffaran ba'da an kunna mu'minin ñu delu wat nek ay yefer ginaaw ba ñu nekk julit de ngeen ñi def lolol ba'da izhadana Allah ginaaw ba ñu yalla jubale ñun ka duñ def lol abadan Allahu akbar ndax de ngeen ñi jaamulo lo xamne duñu jeriñ duñu lor ñuy delu ca suñu ceddo ga ginaaw ba ñu yalla jubale kal lazi mu ngi melni waaji nga xamne ishtahwathu reeral nako ishtahwathu fakk nako al ashayatinu shaytani fil ard ci suuf hayranan mu geulem xam ngeen fakk ha xam ngeen fakk fakk moy lan moy keuf ci li ñu muy def ci day fekk aigle nu muy def day fekk ko xamne shaytané dañ ko fekk ci kaw souf ci lu muy def hayrana ndey geulum gis nga fo gis bokalé kat shaytané da ko fekk bokalé kat yépp sen fit du dal dañuy tremblé nim nek ni ku yew won fajar rek fekk sa buntu ko ñu def fa juroom ñaari nen juroom ñaari sondel juroom ñaari guro yu wéx jurom ñaari pousso jurom ñaari kay di wex la ilaha illa allah day deg waji mu le xol wa koñ bi dañ may liggey bundu kër gogu du ci jaar bis bobu wala guy genn bang lay indi wala 16 tek ko ci daal di jeggi amna ño xamne bu ñu yew won lolu fekk seen bundu kër dañ yonne diwlin ak soble ak ben jimbo ben way da non entraînement geej ben ci mbokk yi la mu daw ba jang rek wacc montage rek gis ñu jall fukki ne nak ben ki sonne nak ben fukki gro ak ben muradi simbi ben mbubam te lal tek jël lepp tek jubal gro yi mu maye ko maye sonne ni neena neni rek mom la ndeki bu neex la ndeki ne ni luñu nek way jibril gulo ko jënde ñu tekko fi ha ben jour dañuy dox ba ciag rek karab ci ben carrefour xam ngeen carrefour mu lañ nane célébé yoon ma jek jek rek deug tel mu ngi ni tali gis neñi toj ma xol gis wa jank bu jigeen ma jank ba ngay dem man ko yak nga ko de tawul nga mako may gestul sax do la lay serigne di wax dina la bokoy toj bul gest bu waxa ken da nga ñow ba celebi yon toj fa ñetti nen celebi yon moy carrefour corasma bo xamne tali bi ni la defa benen tali ñew def ni ci digg bi compé ay ram tali bu def ni am bu def ne dug biir cité yi am bu def ni jëm parcel am bu def ni jëm geejway ci digg bi mais bobu sax am lay deung deung am yo xamni mom ni rek lay def exact comme tali bu mak ci digg bi wa ak comme keur pel gis nga ak bo deme ba pharmacie golf tali bi tali yoy nonu lay lool la ni bo ne bu ci digg bi nga dur fa dara dur fa nen dañ la nak bokoy sanni fexel mu toj te bu gess mo da bokoy bu koy sanni da ngay jek jek rek de gis ni mu ne ko ni ci ginnam rek mu ne tal mu djewal ne wat tu enchaîner neni toj ñu ne la fexel mu dal ci digg bi yoy lañ la serigne yi di gëm lo mo da bo gëme bo gëmul yalla da ngay am problème luñ la wax nga def ko dang koy def ay gis nit ñi di ray xar di sango deret bi da gis borom kër gu tudd ba 2h du matin futé ko yaramu ne nek ci digg kërëm hein def xamne domam bu gennon gis ko nonu de rus bu la ken gis lañ lay wax kadamas becc ngay gis ku sanku yi sang lool becc dafa jaar nga gis ku simé ko yaramu neen di sangu ci digg carrefour mo do ma dama ba gis ko dama waru may ñu ne ma eh fi ni la de ñoom biñ xaar sax becc guddi ku gëmul yalla shaytané mo la fekk te shaytané yi buñ la fekké foy mujj moy hayran da ngay mujj gëlem luñ la wax defal nga def wara bokalé baax fi nek ni Sénégal dañu gëmon né ay sëriñ ñoy liggéey boy mo tax mënuñu jall mënuñu def dara ba Bassir Kunta génné ci télé di leen balu est ce sétane ngeen ko ande sétane nak ma gi ma sétane Bassir Kunta télé mu def journal ba paré di wax ma man ma jité ma ngi balu man ak wayjuru xalé ak xalé yi ngi balu sëriñ yi nga xamné nenañ dañu liggéeyalon xalé ba paré ta xalé fay ñu leen nangam nangam di balu sëriñ yoy hein gis ngeen Sénégal ngi ni boy wër réew bokalé ñewal Sénégal ak ñoo mëna bokalé kallazi mu ngi mel waaji nga xamné istahwatu fakk nako ash-shayatin shaytani fil ardi ci suuf hayranan muy ku gëlem aydallahu reeral nako fil ardi ci suuf wa huwa fiha ta'ih dafa gëlem hayran la yadri ayna yazhab xam fu jëm bokale kat du xam fu jëm waw luñ la wax rek luñ la mëna wax la way nanal len bu ñoru nga nan sangol deru gay ne nga sangok lekal deru bey nga lek der luñ la wax rek nga def ko dang koy def waw muñ la newon dama nga jël ay fu bu xaj sax debbu ko lek ko di nga dem debbu ko lek naxuma la de wallahi nane nanal saw gayne nga nan ko luñ la def ko nga def parce que bokale kan nga xol suñu serigne ci amna ñoo xamni alcorane lañuy duggé bir dus wala ñu def ay dal ñaari kamil tak ko say tank duggé ko bir dus dem all ba faré xoti feuy fompok wala ñu bay ba jigen nek ci période adam ñu jël lolu muy genn ñukoy bindé alcorane a lolu hi allah kuy julli ci deru xaj kuy julli ci deru xaj bo nga mënul def lolu ngir xaaliss bo julle ci deru xaj da nga am xaaliss man gis na ko xamne dafa def sacrifice baramam bi la dur fital tuf baram bi dag sen koñ la deug nit ñi buñ dawe ñew mu ne dama doon fam pistolet bi quoi baram ñu gis baram ci digg neeg bi mu naan ni di wulluk wulluk ba sedd guy wala sacrifice yooyu baram bi la dóor bal tiw baram bi dem fer wala lool xam nga ko wala lool kilifa la mi ngi dund ba léegi koo xam ne gis naa koo xam ne moom jaasi la ci dóor jaasi tif lii moom lii la dindi quoi lii wala lool sacrifice ah am ñoo xam ne seen i dànk gars yi ngay gis ne ñu ci bëri seen cër yi motul dafa am lu ñuy dindi ci seen cër yi ñii dañuy yenn saa yi ñuy joxe seen doom yenn saa yi ñuy joxe seen jabar yenn saa yi ñuy joxe seen yaay yenn saa yi ñuy joxe seen pap ay sacrifice la ñuy def wala loolu ah parce que lu cher la jinne yi laaj fa nga tuur deret mu jóge ci yow sa deret fa nga tuur ko fa nga dagg benn cër ci yow am na cër yi ñoo xam ne duñ julli ji duñ julli mbooloo am na ci seen sëriñ yi sëriñ boo xam du dem màkk taane bu nekk mu yóbbu ay milliards mais du dem màkk imagine lool ah sëriñ yi Sénégal yëpp ay milliardaire lañ kenn du ci dem màkk ñu ngi toog am ñoo xam duñ julli ji mbooloo am ñoo xam duñ julli ji juma am na ci ñoom ñoo xam ne bu ñuy julli duñu am njàpp dañuy saw sax ci jàkka yi ay bokkaalekat yu mag lañ wa rabbul kaaba da nga leen di gis ni ba ñu gisee sax seen kanam yi xam nga ne ñii duñu ay julli ndax nuurul islam sax da cee fay waaw wala zaaru beccu zaaru beccu beccu lan lay liggéey l'islam xoola bokkaale yi muy def ci nit ñi ku ma gis du gaajana sama njëll yi ko ko takk boo deyaale moom du gaajana xam ngeen njëll yi mooy la mooy photo yi xool diine beeco rek diine beeco ak ni muy réeralaate te ba pare kenn du ci wax de doo dégg Sénégal kenn ko wax ci rajo rek ba wax ko doo dégg Sénégal kenn def conférence rek ba tudd ko doo dégg benn sëriñ xam nga lu tax ko ëmb sa sànqal ëmb sa gerte mooy ci man ay fen laa nekk yow ci ay fen nga nekk ku nekk na nopp ci ay fenu morooma parce que ko weddi mu weddi la ah ah bu doon dëkk islam yi la ñu rey ko c'est sûr bu doon ay bu doon waxu ma la sax sori bu doon ay égypte yi ay nangam nangam yi ñu rey ko bi yàgg na ko mal de bu doon dëkk yàlla ay kenn waxatu ko dem na teer bu yàgg mais malheureusement Sénégal moom loo fi wax baax na nit ñi seen bopp yi suuf si nangu la loo ci jimu sax ah xoolal xoola waa ji nekk noor ki ah si liggéey sang bi géy xoolal kooku rek waaw xoolal kooku rek te ni mu amee taalibe moom it xoola ñii fii tamit seen gars yi ñuul fii weex fii ñoom it al amin dafa am ku bees dem leen rek yàlla mu ne qul waxal inna hudallahi bu fekkee ne da ngeen a bëgg a jub qul waxal inna hudallahi njubal yàlla huwa alhuda mooy njub ku bëgg a jub li yàlla wax mooy jub soo ko fi bàyyee da ngay alku wa umirna sant nañu li nuslima ñu jébbalu kan la ñu jébbalul li rabbil aalamin ki moom mbindee fi ki moom àddina bi fi ngi nii li moo tax Sénégal kenn du fi jàng alxuraan kenn du ko wax nit ñi ñu dégg ko ndax njub lañ bëgg yàlla nee na qul inna hudallahi huwa alhuda njubal yàlla mooy njub yàlla ngépp indi mooy njub keneen mënulaa jubal ci leneen ku mu mën a doon nag soo ko toppee ci ay intérêt la lay jëmale ku dul yàlla fi mu nekk ni sëriñ boo fi topp rek ci ay njëriñam la lay xëcc sëriñ yëpp nag laa wax rek bi duuni istisna koo ci topp rek ci njëriñam la la jëmale ah nga xam ne xaalis yi ñuy sànni ci bàmmeel yi ñan ñoo koy jël tool yi ñuy bay ñan ñoo ko moom addee yi ñuy joxe ziar yi ñuy def ñan ñoo moom njëriñ yooyu ñan ñoo ko moom Tak. Lan la ci yalla am? Hein? Ah, voilà. Wa umirna sant nañ ñu li muslima nañu jébal li rabbil alamin ñeer minde fi wa naqimus salata na ngeen taxawal julli wattaquhu na ngeen moytu yalla ngeen de legi nak senegal amna julli ji dul julli wala amul jullit budul julli lolou julli la te kenn ñeme wu tawax ne ñoñu duñu ay julit est ce bay fall julli la est ce ñin ñeme na wax ne bay fall du julli senegal pourtant bay fall du julit la mo rañ tudé julit du tax ñu tudé julit du dé julit légui nga ba baye julit nga ah way vraiment affaire bi doyna war yeen sen natukay doyna war wa naqimus salata taqawal len julli wattaquhu na ngeen ragal yalla wa huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne ilay ci mom tuhsaruna lañ len di dajale duñu dajale ci samba duñu dajale ci mademba duñu dajale ci kenn ci kan lañuy dajale ci yalla wa huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne khalaqa mo bind as-samawati as-samani wal arda ak suuf ci lan la ko bind bil haqq ci fo ci fo bil haqq ci deug la ko bind ha ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin as-saman ak suuf bindu ñuko pour foré mu ngok wa huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne khalaqa bindna as-samawati as-samani wal arda ko rek dañ koy gëm waaye bu yàlla ne mën naa nangam ñu naax est ce yàlla mën na ko loolu moos lu mu jafe allahu akbar wa yowma bis boo xam ne yaqulu dana wax moom yàlla kun nekkal fa yakunu mu nekk qawlul haq wax dëgg wala hu ñeel na ko moom yàlla almulku nguur yowma bis boo xam ne yun faxu danañ ëpp fi suuri ca buftu ba ca béjjen ba aalimul xaybi borom kumpa wa shahaadati ak lu feeñ wa huwa mom yalla al hakim moy ki xereñ al khabir moy ki deñ kumpa koku bis yowmal qiyam la de bis bo xamne yalla dana nekkal mu nek moy bis bi yowmal qiyam wa yawma naqulu wa yawma yaqulu kun fayakun nekkal mu nek yowmal qiyam taxaw yalla mu nek qawlul haqq waxu deug jango si yowmal qiyam ñew kan mako mu ne dello ha si yalla reey nit kuko mu ne dekkilat arab sarona ngi ni ana saron wa deewagul saron deewagul ha jogugul tamit ngi tedd rek parce que xam nañ ni dootul jogeet ndaysan wa yalla ay ngand diko teural rek yenn saay ñu ne yëngal na baram de yenn saay ñu ne xippi na tay de yenn saay ñu ne noyi na tay tuuti xam nga bu dee noonu day yomb quoi day yomb il faut mu xaw a souffrir tuuti yalla xamal ko léegi nag fi mu tëdd noonu fimu tëdd noonu rek ko yàlla di woon image lu bon lim doon def ak ngand-ngandal gum doon jaay yàlla naa ko gis nga sa bopp bi nga doon dox di ngand-ngandal di jaay dëkk bu rëy te yaa ngi nii ne laaj acca jógal jógal firaw na loolu la ko yàlla waxoon bi ko yàlla yóbbee ba baxrul xawsum mer rouge yàlla yóbbu ko ba digg géej boole ko ak vague géej yi yàlla mu ne ko du yaa ne woon yaay yàlla tey dinaa la rey suma la reyee dinaa musal sa yaram ma jën yeeg rekin yeeg dara du ko lekk noonu la ko géej di génne ci biti suuf si sax du ko laa di nga xam ne doo yàlla wali takuna aaya li man xalfak pour nga nekk kéemtaan pour ñëpp gis la teg la bët xam ne doo yàlla ana mu tey boo demee Égypte ñëwoon la firaawna mu ne las tëdd ñu bànd loxo yi bànd yaram bi yëpp ndeysaan ñëwoon la bob bi ha ari saro na ngi ni teud tay ken mënu ko dara ñu mëna fa ci aduna bi yëpp ñu ko tim hôpital yu gëna sophistiqué produit bu nekk appareil yu nekk indil nañ ko ay mi ngi teud rek du jog duñ ko yëkëti Israël ñom bu ko wax ñu ne merde xam yalla teena waji duñ ko duñ wax merde mo ñi ko do jafal dañ ko tal c'est ça le problème déggoo bi mu tëddee ba léegi benn président bu ne da koy seet déggoo ko de dégg ngeen ko Arafat sax a ko tane ndax Arafat moom biñ ko jàppee encerclé ko amna ci nit ñi ñu doon wax pour ñu bayyi ay ki nit da ko japp ki ku ko japp yalla yalla mo ne inna batsha rabbika so deep sa japp yow sunu borom japp bu tar la yalla ku mu japp rek nit ñi décourager ci yalla ko japp yent yalla musa kerek bu muy genn musa dana yalla suma genné firawna dana ma top da yalla neena bu la topé ma top ko genn rek musa daldi genn ba ñew fi bato bi lap tay xam ngeen né égyptien yi seen ñi demone makka dañ doon ñibisi ñom ñom ñu lap ci geejgi dé bato bi mo su kom batal ba kom batalo jola amna ñu dund gis nga li ci dé kenn xamul ndol bato mama bi bato bi di lap ñom ñu gi yuuxu naan gañé nañ dëkk ba ngay dé gis nga fo fo fi ko nit ñi tek fo mama tay bi adina bi di tak julit ñi rappi di daw ci mama bobu lañuy xass yonnati bi alayhi salatu wassalam ci adina bi dessine ko ay mikke ñe mama bi ñu yuuxu ñom naan gañé nañ mama bobu la seen ujaaji demone makk yeb dé ci bir geej ci dex gogu bato bi lap mer rouge ci dex gogu la yalla labal firawna bur bi subhanahu wa ta'ala mu ne walahum mom yalla ñeel nako al mulku nguur nguur yalla ko mom yawma bis bo xamne yun faqu danañ uffi suri ca bejjin ba amna ben malaaka bu tuddu asrafil mom bi yalla bindi aduna bi ba legi malaaka yep ñi ngi def seen liggey bam dess mom xam nga lutax mom defagul liggeyam parce que jotagul mom da def da al jenu ben ombi la sam daari tek ben tank bi daari jël mbib bi daari koy xex daari jangal nopp bi di deglu borom du xef lu wakatu ni rek la def di deglu yalla te aduna bi bum commencé ba legui non rek la def ben position bobu la taxaw te sonul de yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa gis mikail xam ngeen mikail bi mi dem laylatul isra wal mi'raj mu gis mikail karam ga ngi lendem mi ngi ñang mu ne waw jibril ki kan la ne ko mikail mu ne lutax mom du retan mu ne da fay ragal retan yalla duggal ko safara mom du re ay ñu don jang bok na liñ ci jëlé moy juroomi mbir bu ñëk moy qubhu aridatu wa su'i aqibatiha murtad lu bon la murtad te fu muy mujjé du bax ko gis mu murtad moy nga gëm diiné ba ciaga nga bayyi diiné nek ci tiaxaan hatta sax da ngeen koy gis ci ñi dund sunna ku ci jek jek bayyi sunna rek ci musiba nga jëm bu doy jigen ay wër ngay def rek goor ñi toroxal la bu doy ku goor tamit ay ki ngay def rek alko ab julit du murtad kenn du bayyi diiné ah diiné ku ko bayyi rek torox ak kum mu ndon ñaarel moy hurmat aramna ijabatu ahli al-batil lima yad'una ilayhi min al-batil wuyu ñi nga xamne ay tiaxan kat lañ wuyu len daganul ci diine dafa aram ñi nga xamne ci fola nit di fo wala nga dem wuyu ji ben way ñew ne la man de dama ko ya dama fi organiser ben xumbal dama bëggon nga ñew arare sa mbokk sa bo amé xew nga ñew ci xew bi fekk muy fo bul tok ci fawu kay ba ba amon ngenté sa grand frère sa mbokk sa badjan sa tante nga dem jëngenté la fekk ñi musique bul tok ci musique ba dé wafa togué rek yaak ñoma yam joxé li ngay joxé té ñibbi su leené li nga né ko manawuma fi place ñun amuñu fi place ñun dañuy ñibbi amuñu fi place ana ben mbokk buñ doon ngenté ñu xamné ñun dañuy ñëw ñu daw indi ji baax yi commencé musique mani mbokk yi bu ngeen demé bu len tok amulen fa place bu len dem amulen fa place ñuy xaar ñun demuñu yow diñu laaj tax ñu né ñun amuñu fa place ñun fi setan tok duñ fa tok fi yalla ak yenen bi nek nga ñu ñew tok ci télé bi nga jël télécommande bi dindi musique bi nga genn salle bi ay changer fréquence nga ñew buñ tégué rek nga ni assalamualeykum pap do dindi musique bi mu ne la assalamualeykum daal di gën da siyaré nga ko yaay assalamualeykum yaay do dindi musique bi mu ne la bu dindé nak alhamdullilah sa daawa jall non da ngay def même boudé film yu bon ak do togué sen télé dal di jék jék rek génn lu bon waxal mo tax chaque jour bo ñëwé ci télé bi ñëkkel jëkëntul télécommande bi nga yoré ko koy ñëkënt da koy ñëkënt nga yoré ko ngay contrôler télé bi lu neexul yalla bu génné rek nga dem benen chaîne non ngay def deug day ñëkënt télécommande bini waaw waaw ñettel moy la huda illa hudallah njub amul luddul njubal yalla taala ay la dinu illa alislam dine amul fi luddul alislam dine amul njub amul ci adina luddul njubal yalla yunus sallallahu alaihi wasallam inna khayral huda ha inna asana alhadis kitab allah wa khayrul hadi adi muhammad sallallahu alaihi wasallam kon djub amuludul islam benen dine amu fi ñentel moy wujubu warna al islam lillahi taala djeblul yalla kuy djeblul ko wara djeblul djeblul sambak djeblul ci dembak djeblul ci ndayam yalla dal dana kuy djeblul djeblul ci yalla yalla waxul nañ djeblul ci ken comme senegal tay nuñ koy defé yow djeblul nga dede man djebluguma djeblo wor de dama nga djeblul ci deug la djeblo wor waye ci kan ci yalla wa iqamati ssalati taqawul julli wa ittaqa'i llahi ragal yalla ta'ala bi fi'lil ma'mur wa tarkil manhi ak def limu la sante baye lim la tere juromel taqriru ngi ngi saxal al mu'adat wal hisab wal jazaa al mi'ad isla yonent yalla ngi saxal euleuk yowmal qiyam rendez-vous bi mu joxante ak ñun day am waye wal hisab yalla moy atté wal jazaa yalla moy fay ñent yi yowmal qiyam yalla rek mo koy def kon ñu liraat aya yi ndax mbokk bi daf ko tardé won mu neexul waxal ana do ndax dañuy wo ndax dañuy ñaan min dunillahi kenen kudul yalla ma lo xamne su waxon man lumuy moy ko xamne ma lo xamne la yanfa'una duñu jeriñ wala yaduruna duñu lor wa nurad duñu delu ñu ala aqabina ci sunu kefeer gañu nekkon sunu ciadago baada ginaaw izhadana allah banu yalla jubale ginaaw banu yalla jubale kay waru ñu fe baye jubal yalla dem ci lenen ginaaw ba nga nekk julit lu mi defati na man billah waye nak il faut nak ma top diw kal lazi mu ngi mel ki nga xamne ishtahawatu da ko fekk ashayatinu shaytana yi fil ard suuf hayranan muy ku gelem lahu mom waji amna ashabun ay nit yad'unahu ñukoy wo ilal huda ci ñuk ñu ngi nan ko itina ñewal fi ci ñun ñol fi waye mom du len deg han waji xamne dafa reer gelem waye mom waji amna ay mbokk yu koy wo kat amna ay xarit yu koy wo ilal huda ci ñub nan ko itina dikkel fi ñewal ci ñun waye mom muñ ta xam lool kul waxal inna hudallahi njubal yalla wal huda moy ñub umirna sant nañu digal nañu li muslima ñu jebbulu li rabbil alamin ñeel borom minde fi wa naqimus salata taxawal len julli wattaquhu ragal len yalla wa huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne ilayhi ci mom tuhsaruna lañ len di dajale wa huwa mom moy ki nga xamne wa huwa mom allazi moy ki nga xamne khalaqa binna samawati asman wal ardi aksuf bil haqqi ci deug wa yawma bis bo xamne yaqulu dana wax kun nekkal fa yakunu mu nek moy bisu yawmal qiyam qawlul haqq wax deug wala hu ñel ko mom yalla al mulku nguur yawma bis bo xamne yunfakhu danañ waf danañ lan wal wala fi ñu nan ko wal moy danañ euf bis bu ñuy wal fi suri ca buftu ba da tay ko fular be yalla du alimul ghaib ha moy ki xam kumpa wa shahadati ak li feñ li tew wa huwa mom yalla al hakim moy ki xereñ al khabir moy ki dañ kumpa yeen sa nga deg ñu nit da dañ kumpa nit dañul kumpa de yalla moy dañ kumpa nit da bañ lu ko wum ki dañ kumpa kenn la moy yalla ha yalla ki dañ kumpa yalla dara wumpu ko lepp la xam kon inshallah ñu yëm fi ba samedi bi di ñew. Salaamu alaykum.